Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskab fra NKT og fokus på nogle af Mads Christiansens nyhedsaktuelle darlings. Det er på programmet denne onsdag morgen. Mads, du er med os her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak. Porteføljeforvalter netop her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Og ved din side, der bliver du suppleret af Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Også porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, lad os starte med dig og høre, hvad er det for en grund, vi står på her en onsdag morgen på finansmarkederne? Stabil grund, vil jeg sige. Relativt flade marked sådan rundt omkring. Og det er jo så sagt med det mænd, at der selvfølgelig gik nogle chokbølger igennem markederne i går, der det missil ramte Polen. Ikke? Men, det må man sige. Men nu ser det ud til, at ja, jeg tror, de har kigget på banen, det kan have ramt ind med, at det kan ikke være Rusland, så det er sandsynligvis et afværgelsesmissil fra, og det piller jo lidt ud af den her. Det giver os en reminder om, at den her geopolitiske risici, som vi har set ud i markedet, hvor vi egentlig har set en afdæmpning det sidste stykke tid, ikke? Vi begynder måske at have en eller anden idé om Ukraine fred, du ved, der fremlægger i hvert fald en fredsplan, det var måske derfor, de sendte raketter ind, men måske mere Kina, USA og det her Bali-topmøde, som måske har lagt sådan lidt en dæmper på noget af alt det her geopolitik. Ikke at det er væk, men en dæmper på det, en opfattet lidt mindre risici, jamen der fik vi i hvert fald en reminder i går om, at du ved, at der skal jo ikke mere en uheld til, og det er jo forfærdeligt og tragisk og så videre, men altså, men du ved, jeg sad sådan lidt og kiggede på den, og jeg tror, det første, jeg tænkte på, det var, at under den sidste krig, der skød Rusland jo også et fly ned, ikke? Altså med 250 mennesker, både europæer og så videre, ikke? Altså, du ved, når det er de der uheld der, så er det jo sjældent, at, du ved, at det er artikel 4 og artikel 5, der bliver taget i brug, ikke? Og det er vel også det, markedets konklusion er, sammenholdt med her, at der er meget, der tyder på med alle data, at det faktisk er kommet fra Ukraine, og dermed er et uheld, ikke? Et afværgelsesmissil. Ja, så meget det er dejligt, at der er nogle ledere trods alt derude i verden, som tager en lille smule med ro og prøver at finde ud af, hvad sker der egentlig, før de reagerer? Ja. Altså, man kunne godt forestille, hvordan verden så ud, hvis der var panikreaktioner fra den side af. Og det var jo noget af det, vi så i går, ikke? At det var jo den her, alle var egentlig ude og være sådan rimelig rolig og afdæmpet i deres. Og det er måske et tegn på, der fortæller noget om, at du ved, at der er mindre risiko for, at man lige pludselig reagerer på en eller anden måde. Det er måske også det, markedet tager med sig i dag. Okay, vi har i 6 måneder, du ved, jeg tror, da krigen lige startede, der var det jo, der stod der jo folk og sagde, hvad sker der, når Rusland rammer forkert og rammer ind i et land, ikke? Altså, du ved, et NATO-land, ikke? Og nu fik vi desværre en eller anden test på det i går, og vi så jo, at reaktionerne var relativt afdæmpet, stille og roligt, alt efter, når viden blev større, så skulle trin for trin stige, altså, skal der flere sanktioner og så videre til mod Rusland og så videre, eller et eller andet, ikke? Altså, du ved, men man tog det roligt og afdæmpet, så det har vi måske lært i aktiemarkedet. Men altså, Så du ved, narrativt i aktiemarkedet har jo været relativt positivt på renter her på det sidste, ikke? Og det kommer det der næppe til at ændre på lige nu. Så fik vi også producentpriser, Michael, fra USA, og de var altså også lidt lavere end forventet. Man havde altså forventet, at producentpriserne skulle stige med 0,4%. Det steg kun med 0,2. Altså endnu en, jeg har lyst til at sige god nyhed ind i den her inflationssnak. Ja. Altså den der inflation er formentlig på vej ned, og jeg ved godt, vi ikke kan lægge sådan alt ind på sort, når det gælder i dag et enkelt nøgletal. Men nu er der altså 2 på hinanden følgende nøgletal, der altså tyder på, at det går den rigtige retning. Kan vi åndlette det? Ej, det var et stort spørgsmål. Nej, det kan du ikke, men du ved, hvis vi sad og snakkede om det her ude, sagde jeg, at du ved, at jeg tror, jeg stod sidste onsdag og sagde, at der kunne kun være blue chips. Lad være med alt det der. Altså, du ved, torsdag, der lærte jeg nyt, da jeg så det der CPI-tal. Altså, fordi nej, det er stadigvæk sindssygt højt, men måned over måned bevægelsen, hvis du tager den, ikke, så begynder vi jo at være noget, der ligner noget, altså, du ved, og det er den rigtige retning, og det fjerner jo fokus fra, at Fed skal virkelig skubbe på, vi kan afvente dataene, så får vi det her tal. Begynder vi at få nogle jobtal, som du ved, også begynder at være lidt afdæmpet, ikke? Det er der egentlig en rimelig sandsynlighed for, så du ved, narrativet i aktiemarkedet, det skiftede jo fuldstændig i torsdags, ikke? Vi har fået fjernet risikoen for, at renter, de skal hedde 5 eller plus 5, 5 og 5 plus. Hvor langt de skal ned, det er nok tvivlsomt, men vi har fået fjernet den risiko derude. Det betyder jo, at investorerne, der har lagt alt for lang i den det er altså i den historiefortælling på dollaren, på hvor de har investeret hen i aktiemarkedet, de skal lige stoppe op og tænke sig om, og det er jo også det, vi ser, at vi ser jo en masse short lukning sandsynligvis ude i tech-sektoren og ude i vækstsektoren. Men sagt med det, lad os lade være med at kloge os egentlig på, om vi har nået bunden og toppen af de her ting. Altså, jeg siger egentlig, lad os nu bare tage det stille og roligt frem til december. Altså, du ved, jeg tror, det her narrativ, det kan fortsætte frem til midt december, hvor vi får næste ECB-tal og Fed-mødet. Så måske en lille bitte smule ro på markedet indtil da. Ved I hvad, hvis I tager headset på, så kan I lytte med nu, fordi at vi skal tale med NKT, der har aflagt regnskab lige her til morgen, og vi har fået deres CFO, Line Fander, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Line. Godmorgen. Altså, friske regnskabstal her fra jer fra tredje kvartal. Kan du ikke lige give os en overflyvning over kvartalets resultater? Jo, kan du tro. Jamen, kvartalet byder på vækst. Fortsat vækst i NKT. Vi vokser 8% sammenlignet med kvartalet sidste år på samme tidspunkt. Og hvis vi kigger på vores indtjening, så vil jeg sige, at sidste år stod den i operational EBITDA på 45 millioner euro. Og det inkluderer en insurance gain, så hvis vi trækker 21 millioner ud af tal og sammenligner mod de 35, vi har annonceret her til morgen, så er det faktisk en operationel forbedring. Ja, lige det, hvad er det for nogle ord, du bruger her? Insurance gain og alle mulige andre fancy engelske ord. Kan du ikke lige sige det på dansk? Altså, hvad er det, I trækker ud? Ja, du kunne tro 21 millioner på forsikringer, som var en del af vores kvartal sidste år på samme tid. Der lå 21 millioner relateret til en forsikring. Mm. Og det trækker vi så ud. Og det gør så, at det operationelle resultat i tredje kvartal sidste år var lavere end de 45 ser. Så vi sidder og kigger på et resultat for kvartalet her, som vi er godt tilfredse med i forhold til fortsat vækst. Den grønne transition, det ser vi hele vejen rundt på alle vores business lines. Og det er vores forretningsområde, nu skal jeg passe på, lige som jeg sagde. Det er også lidt travlt af mig. Men Line, er der nogle særlige forretningsområder, der trækker sådan specielt, eller er det lige meget over det hele? Jeg vil sige, at det her kvartal er rigtig pænt fordelt med væksten. Nu er vores forretningsområder er forskellige størrelse, og det, der hedder vores solution, så det kan jeg ikke oversætte, det er det største forretningsområde af alle. Vi har en pæn vækst på 10%, hvor at vi også ser vores applications forretningsområde, som er det næststørste med en 7% vækst. Og så ser vi vores service accessories, som er det mindste forretningsområde med 18% vækst. Så alle forretningsområder trækker i den gode retning her, det her kvartal. Ja, det kan vi gøre. Og jeg ser altså også, at I er ude og præcisere jeres omsætningsforventninger til den øvre del af spændet. Nu ligger de 1,4 til 1,45 milliarder euro op fra 1,35 til 1,45. Så altså en lille oppræcisering der. Line, vi har altså en lidt speciel verden lige for tiden. Det har vi måske haft det seneste år i hvert fald, og der har været masser af forsyningskædeproblemer, også på baggrund af pandemien, som jo altså svubbet ind over hele kloden. Hvordan er I kommet igennem det? Er der løsten fuldstændig op for de her forsyningskædeproblemer, eller mærker I stadigvæk noget af det? Vi har ikke været så, lad os sige, forsyningskæde udfordret over de sidste par år i forhold til både pandemi og så her krigen i Ukraine. Men det skal da også siges, at lige præcis noget som vores metaller, aluminium, kom for en stor del af det ud af rent faktisk af Rusland. Så der har vi måttet omlægge til nogle andre leverandører, nogle andre lande med det skuld, det også giver. Men ud over det er vi ikke voldsomt mærket af forsyningsproblemer. Mm. Hvordan er den omlægning så forløbet, Line? Har det været relativt problemfrit, eller hvad gør man? Jamen, det man gør, det er jo, at man hurtigt skal scanne, lad os sige, de forskellige lande for, hvem kan levere aluminium. Hvad kan vores eksisterende leverandører, for vi har også mange europæiske. Men vi var jo ikke de eneste, der skulle forlade Rusland og hente aluminium et andet sted. Så det betyder selvfølgelig, at vi breder os geografisk. Så vi har været i Asien, og vi har været i USA for at hente noget af aluminium, vi skulle bruge. Mm. Og det kan det adgangen til det, det kan vi nok sikre, men prissætningen kan jo så blive en lidt anden størrelse. Og det er noget af det, I ser ind i vores applications forretningsområde, hvor vi lige har skulle justere vores prissætning efter simpelthen anden forsyning af aluminium. Og hvordan ser det ud fremadrettet? Forventer I stadigvæk store prisudsving på de her industrimetaller? Jeg tror reelt set, hvis du går ind og kigger på forskellige estimater på, hvor kunne alt det her gå hen, så skal vi jo ikke forvente, at råvarepriserne bare er drastisk faldende. Så vi forbereder os på 23 selvfølgelig med at sikre os de kontrakter, vi nu kan på en længere bane i forhold til forskellige leverandører. Men vi forbereder os selvfølgelig også på at være klar med især vores applicationsforretning med prissætning, der skal sådan direkte forankres, når vi får en ny kontrakt og en ny prissætning. Og så skal jeg måske lige sige her, som er ret vigtigt, vores solutionsforretning er over mere end halvdelen af det samlede resultat. Og her er det sådan, at når vi laver en ny kontrakt, og de er jo meget store og har ofte en årrække, hvor vi eksekverer på dem, så låser vi faktisk i hvert fald de metaller og også plastik, som vi kan med afdækkende finansielle instrumenter. Og det gør, at vi ser ingen fluktuation på de forskellige råvarekategorier, mens vi eksekverer projekterne. Så derfor ser jeg også en solutions-enhed, hvis vi sådan kigger på dem mellem kvartalerne, hvor man har mindre påvirket udsving i de her forskellige råvarekategorier. Så priserne på råvarerne er altså låst fast, men Line, hvor meget er kontrakterne så låst fast, hvis man kan tale noget om det? Altså, hvordan fungerer det med kontrakter i jeres branche? Fordi jeg hører altså rundt omkring i rigtig mange andre brancher, at folk de simpelthen bare ringer og aflyser de der kontrakter, som ellers har indgået. Ja, og der kan man sige, at det er en projektforretning, som den vi har, er væsentligt anderledes end den applicationsforretning, vi har. For det ene, det er, nu kommer jeg til at sige make to order, altså at vi producerer noget på specifikation til en kunde til et givet tidspunkt, hvor noget andet er made to stock, som er, at vi producerer et vist produkt, som vi ligger på hylden til et senere salg. Og når vi laver en make to order, så går vi også ind med kunden og laver en altså inden selve kontraktindgåelsen, en aftale om, hvad koster det her produkt på et givet tidspunkt at levere. Udover selvfølgelig at lave de her finansielle afdækninger på størstedelen af de råvarer, der indgår i sådan en kontrakt, så arbejder vi også med, kan man sige, på dansk, godt dansk, en buffer i forhold til uforudsete udgifter. Så vi ligger ligesom og har både en modellering på et tidligt tidspunkt i forhold til kontraktindgåelse, men også under eksekveringen af projektet simpelthen, og have noget elastik til at kunne klare uforudsete udgifter undervejs. Mm. Og når vi er rigtig dygtige til den her projekteksekvering, så er det, vi ser nogle rigtig gode indtjeningsniveauer for de forskellige projekter, og det er noget af det, vi ser også på vores indtjeningsniveau som koncern til at stige. Mm. Line, lige her til sidst. Det er ikke mange dage siden, at I præsenterede en ny strategi ved jeres kapitalmarkedsdag. Det var i september, men ikke desto mindre, ikke så lang tid siden. Renew Boost kalder I den. Hvad er det nye egentlig i den? Ja, altså det nye, hvis vi bare laver en helt simpel sammenligning, det er jo for en CFO er jo sammenligning, lad os sige, de finansielle forventninger. Og vi kan se, at NKT står foran, som andre virksomheder også, den grønne transition. Den grønne transition kommer ikke til at ske uden kabler, kan jeg godt afsløre. Og det betyder, at vi kan se, at vores vækst fortsætter, vores indtjening, den forbedres, og vi forventer, at vores afkastet på investeringen kan betale, det bliver et væsentligt andet niveau end det, som vi har set historisk. Så vi har gået ud og ligesom bygget ind de markedsforventninger, vi har til fremtiden, og så dermed kommunikeret omkring eller performance finansielt. Yes, Line Fandrup, vi ønsker jer held og lykke med at nå de mål, I sætter jer. Tak, fordi du ville tale med os her til morgen. Ja, selv tak. Så vidt altså Line Fandrup, der er finansdirektør i NKT, om dagens aktuelle regnskab. Og kiggende lidt frem med Michael, NKT som en grøn aktie, den har vi også haft på bordet et par gange. Hvordan ligger den hos dig? Jamen, den ligger som en del af min grønne portefølje, ja. som en ret stor stabel i den. Ikke? Altså, du ved, det er... Vi har alle The Usual Suspects, som er direkte eksponeret med det, men NKT er jo for 85% eksponeret med det her. Og så har den måske den fordel, at lad os nu sige, at lad os bare kalde det energiomstilling, ikke? Vi vil gerne snakke grøn, men energiomstilling. Og der kan du sige, at de grønne dele af aktiemarkedet er jo ikke er eksponeret med den der. Men NKT, altså du ved, skal vi have trukket nogle kabler, er det fordi, vi skal have lavet et atomkraftværk, så skal vi ikke stille vindmøller op, men der skal stadigvæk trækkes kabler, ikke? Altså, så du ved, du får en eller anden protection her, og det betaler du i den grad også for. Altså, du ved, den reagerer okay på det her regnskab, der er en oppræcisering osv. Man ser jo, at nu begynder de at lave nogle investeringer, ikke? Både på det som for at ramme den her fremtidige vækst. Så vi er nok sådan i et eller andet, du ved, den har jo lang tid bare lagt til omkring 380-400, og det er jo fordi, at på den korte bane, så kan jeg ikke lige sige, at den er billig på nøgletal, men hvis du kigger 10 år frem og kigger ind i de her målsætninger, som de også selv er ude med, jamen så er det jo et rigtig, rigtig godt sted at ligge og hele tiden vokse både altså toplinjen og indtjening. Du er sådan en strukturel vækstvinder i min optik. Ikke? Så ja, den ligger i min portefølje, der som del af den grønne. Og det, jeg godt kan lide ved den, hvorfor jeg har den, det er, at om det er grøn, om det er atomkraft, om det er, hey, skal vi have et gasturbineværk op, der skal stadigvæk trækkes kabler. Ikke? Selvfølgelig kommer en stor del af væksten selvfølgelig fra det her offshore-segment, hvor det er offshore-vindmøllerne, men de har også ligesom en base, ikke? Og altså det vi også hører, det er jo Siemens Energy er ude her til morgen, ikke? Stadigvæk katastrofal indtjening i forhold til det der Siemens Gamesa og Vestas, det vi alle sammen hører. Men vi havde jo også en CFO ude her til morgen, der siger, hun ser virkelig priserne blive bedre og bedre i den her branche. Altså du ved, nu begynder de at kan overvælde det her inflationære pres, ikke? Og den stiger også en lille bitte smule, Siemens Energy, ikke? Så der er egentlig gode forlydninger om, at noget af det her inflationære pres, som er lidt mindre på NKT end andre steder, jamen det bliver også det bliver overvældet nu, og marginerne kan komme op af i den her branche, og det tror jeg også, det vil være for sådan nogen som NKT. Mm. Så det er det korte, eller det lange svar. Ja, det var et langt svar. Aktien handler 387 her til morgen ude på Københavns Fondsbørs. 387 op med 1%. Det her, det er Millionærklubben fra Jyllandvester. Jeg har Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen med i studiet. Vi skal høre om nogle af Masses aktier lige om et øjeblik. Du kan selvfølgelig blande dig som altid i debatten. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare sende en sms her ind og starte den med Mio. Ja, fra de danske aktier ud i det store udland, Mads Christiansen. Vi skal kigge på nogle af dine aktier. Nogle af dem, som har haft det ganske svært i løbet af 2022. Men nu sker der måske et eller andet. I hvert fald var der gang i den over i C-Limited i går. Aktien steg mere end 40%, da det var allervildeste. Den endte op 36%, da dagen sluttede. Mads, det var regnskabet, der sendte aktien op. Kan du ikke lige tage os omkring det regnskab? Jo, og sådan meget med, hvordan jeg skal gribe det andet. Altså man kan starte med at sige, at revenue, altså omsætningen, var op med 17%, og det er faktisk bedre end tallene egentlig er, fordi Garinas omsætning, de har noget udskudt omsætning, som så kommer ind, når spillet er i faldende, er faldende vækst. Altså Garina, deres spilvirksomhed. Ja, ja, der er tre ben på C-Limited. Der er spilvirksomheden, så er der e-commerce-virksomheden, og så er der fintech-virksomheden. Jeg tror, den bedste måde at se på C-Limited på, det er, at det der er investeringen, det er deres e-commerce- og fintech-forretning, som gerne skulle være dominerende i Sydøstasien i 2030. Det er det, man køber ind på. Og Garena forplummer billedet, gør det svært og rigtig at få noget ud af tallene. Men hvis man tager Garena ud, jamen, så har vi en e-commerce-forretning og en fintech-forretning, som vokser sådan lige underkanten af 50% her, year over year, i Sydøstasien. Og det er godkendt. Det, som markedet så sådan reagerer på, det kan man godt spørge selv om, hvad det er, fordi jeg synes egentlig, at regnskabet var nogenlunde som forventet. Der har været nogle Yibit-data ude, som har været dårlige. Jeg har ikke selv set dem, altså sådan nogle alternative data. Og når de her voldsomme sving kommer, så er det typisk, fordi markedet, det kortsigtede del af markedet, havde forventet noget andet. Når det så bliver 40%, altså så er der lige et eller andet, fordi at så overraskende var det her heller ikke. Jeg tror simpelthen bare, at prissætningen har været for lav. Fordi man har måske ikke helt forstået, at C-Limited rent faktisk havde en vej til profitabilitet. Jeg har set mange konkludere, at de går konkurs. Og det er ligesom om, at markedet tænker, at når man sådan ligesom har brugt penge på en måde, så kan man ikke gøre det om. Det svarer til, at man er på Interrail og har brugt rigtig mange penge den første uge, og så konkluderer mor og far, at så kommer man nok hjem 14 dage før. Men altså, så skriver man bare til mor og far, send flere penge. Ja, lige præcis. Det er det, der er svært lige nu. Ja, det var nemlig, det var sådan, det var for et år siden, eller to år siden. Men det er det, der har ændret sig nu. Mor og far, de er hammerne ligeglade nu, og det betyder, at så må vi have pengene til at række noget længere, og det kan man på Interrail, og det kan tech-virksomheder også. Men Mads, altså inden vi får en kæmpe spandkold vand i hovedet, fordi det gør vi sikkert, når vi står og taler om, hvor fantastisk det er at sige Limited er steget 40%. 40% fra bunden af og op er jo bestemt ikke det samme som 40% fra toppen af og ned. Og det er jo altså en aktie, som har ligget meget, meget højt igennem en periode, og så fik den altså gevaldig hug. Vi er jo stadigvæk så langt fra toppen, som man altså næsten kan være. Altså, kommer vi tilbage dertil? Jamen, det er jo der, optimismen ligger. Altså, når vi er her, hold da fast, hvor er der meget opside nu, lige pludselig. Og hvis du laver den der øvelse, som jeg sagde med, lige at prøve at pille Garena ud, spilvirksomheden, jamen så har du resten af virksomheden, som vokser sådan små 50%, som bliver EBITDA-profitable om næste år, og som bliver den ledende e-commerce og fintech-virksomhed i Sydøstasien, ligesom Mercado Libre er det i Latinamerika, jamen så handler den del af virksomheden til noget, der ligner en price sales på 3. Og det er bare billigt. Men det hviler jo så også på din tro, Mads, om at det bliver den ledende e-commerce virksomhed. Altså, hvad bygger du den tro på? Altså, for der skal vel lidt mere til for at investere ind i det? Jamen, det er, fordi de er det nu. Altså, de er markedsledende, når du ser på app-downloads, og når du ser på omsætning osv. Altså, konkurrencen derude, det er jo Grab. Så er det, som kommer med regnskab i dag? Som kommer med regnskab, ja. Så er det GoTo, som udelukkende er i Indonesien. Og så er det Lazada, den gamle Rocket Internet ting, der blev solgt til Alibaba, og som virkelig ikke performer særlig godt. Og så er det sådan diverse små lokale spillere, men Sea Limited er den store, og den, der ligesom ser ud til at vinde. Og nu, hvor at Sea Limited, nu sender mor og far ikke flere penge, så skal Sea Limited til at klare sig for de penge, de har. Og det er det, de viser markedet, at de ser ud til at kunne. Men det er det samme, når du hører Grab tale. De skruer også ned for væksten og fokuserer på at blive profitable. GoTo, tror jeg, er endnu mere skrøbelig. Så på den måde, og Delivery Hero skruer op for profitabiliteten også nu og bliver frit cashflow positiv i anden halvår næste år. Så på den måde, så er det en branchemæssig ting. Så det er alle de her interrailere, der ligesom er derude og skruer ned for forbruget, og så er det ikke så slemt, når de andre heller ikke kan købe de dyre drinks på diskotekerne rundt omkring. Mads Christiansen, du har været med i Sea Limited i altså, flere år simpelthen, og du købte ind på, jeg tror, det var det under $10 eller sådan et eller andet. Så ja, du er jo også home safe i forhold til dine investeringer. Måske ikke lige i millionærklubbens portefølje, men altså med din niveau, du har købt ind på. Men der er jo sikkert mange investorer, som har været med på den der eufori og købt op på de der voldsomt høje niveauer. Kan man forestille sig, at det giver i sig selv lidt en stemning ind i sådan en aktie her, at folk de tænker, nej, altså det der, det håber jeg simpelthen ikke på igen. Ja, det kan man, men man skal også forstå, at det er sådan, det er med tech. Altså hvis du ser på Netflix, hvis du ser på Amazon, så har de haft de her nedture på rigtig, rigtig mange procent. 75% er ikke så sjældent inden for tech. Sea Limited tror jeg har været nede med 80% eller 85%. Det er voldsommere endnu, men det er sådan, det er. Og i og med, at alle de her virksomheder har haft de her ture op og ned til alle tider, jamen så et eller andet sted, så er der ikke så langt tidsmæssigt måske til, at vi ser nogle af de her høje niveauer igen. Det er i hvert fald ikke på den måde usandsynligt, som man tænker, når man sidder hernede. Det er sådan, det er med tech. Er det Michael Friis Jørgensen? Er det bare sådan, det er med tech, og man skal vende sig til, at det kører altså begge veje med fuld fart? Ja. Det er det. Men det er måske mere hastigt, end det kommer tilbage med. Der har vi måske været lidt for vant til et nulrentemiljø, og derfor, nu nævner du 2-3 gange EV Sales. Du synes, det er billigt. Jeg tror, Alibaba handler 0,8. Altså, du ved, det er så en Kina-historie selvfølgelig også. Mm. Altså, du ved, Amazon er også ved at komme derned af. Altså, du ved, så du ved, den der multiple der, den der hed 15 eller 16, den er gone, ikke? Altså, du ved, nu skulle du begynde at vokse sammen med det der, så du ved, hastigheden, vi kan vende tilbage med, det er der ingen, der ved. Du ved, renterne kan også falde kraftigt tilbage og sådan nogle ting, men det er mere hastighederne med, at man skal vende tilbage. Nu skal man vokse sig ind i det som virksomhed. Man kan ikke gøre det via sin valuation. Det er det her forskel i det, som jeg har prøvet at beskrive i et eller andet program, det der med 0 i renter og 4%, det lyder ikke så meget, men det er jo forskellen fra ikke at have noget tyngdekraft og have en masse tyngdekraft, ikke? Altså 0 tyngdekraft. Så kan det også være 300 gange EV Sales. Ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt, når der er nul tyngdekraft. Det kan det ikke mere. Så jeg tror, det er mere hastighed, man skal regne med derop. Men det er jo det der, vi ser. Nu vender Netflix tilbage, fordi de har faktisk bevist, at, du ved, at nu er der mindre konkurrence derude, og deres forretningsmodel, der er måske tegn på den. Ikke? Så vender den tilbage. Roku og alle de andre er ikke vendt tilbage. Altså, du kan ikke lade alle både løfte dig. Du er nødt til at tro ligesom Mads på, at det bliver vinderen i Sydøstasien. Mercado Libre, det bliver vinderen i Sydamerika. Og at de fastholder de her vækstrater, ikke? Fordi du får ikke boostet fra en øget valuation sandsynligvis. Det har ligesom fundet et nyt leje. Så det er det, jeg har lyst til at sige. Men ja, som tech-investor, du har ikke haft et selskab. Altså, du ved, normalt så siger man, at enhver aktie, du ejer, skal du regne med, på et eller andet tidspunkt laver et fald på 30% ret hurtigt. Og det er så, om det er Novo Nordisk, eller hvad det er. Som tech-investor og growth-investor, det har de der multipler. Og det vil også tage krypto, skal have et 90% nedtur, ved du ved, fordi der er den her opside positiv ved. Der skal du regne med de der 60-70%. Det er ikke unormalt, og det er ikke sjovt, men det skal man vide, hvis man ligger der. Men Michael, den her optimisme, som Mads han jo altså holder fast i forhold til de aktier, som han har, det lyder ikke helt som om du deler den, altså fordi vi er i et andet finansielt miljø. Jamen nu, Sea Limited har jeg aldrig rigtig kigget på, du ved, jeg ligger i Mercado Libre, jeg ligger i Alibaba, altså du ved, i stedet for, og jeg er meget bedre lige Mercado Libre, jeg kan bedre lige den region, de er i, hvor jeg tror på et råvareboom, muligvis, ikke, skal drive Sydamerika. Alibaba, ja, den har jeg jo bare været fanget i, ikke, og har hele tiden bare set, at valuation er simpelthen for lav, ikke, da den bundede ud i 60, ikke, derover det. Der betalte du 100 milliarder for selskabet, hvis du trak deres pengekasse ud på 70 milliarder dollars. De ligger altså med pengekasse, og de har vel cashflow, og det er det, vi håber at se i morgen. Det er, at Mads' tese holder. Lazada er ikke aggressiv, det vil sige, at Alibaba har fået lov til at tjene penge igen. Mm. Og det ved jeg ikke. Altså, du ved, det er det der tesen, vi skal teste i morgen på deres cashflow-side, fordi vi ved jo ikke, hvor meget de får lov til, fordi det ligger i Kina, men prissætning derimod. Så det er de to steder, jeg ligger der, ikke? Og ligesom siger det, så Sea Limited. Jeg prøver ikke at conteste Mads, at det er den, der vinder i Sydøstasien. Jeg ved det bare ikke, fordi jeg har kigget på de to andre i stedet for at investere i dem. Og det ved du jo sådan set heller ikke, Mads. Men det er at holde fast i en eller anden tro, og det er jo sådan, det også er en gang imellem ude på aktiemarkedet, at man må ligesom kaste ind der, hvor man har netop troen. Der skal gerne være noget analyse bag det, jeg er med på, men et tro er jo også et eller andet sted, der ingen af os, der ved, hvad der sker i fremtiden. Du har en kommentar, kan se. Ja, altså det som man investerer i, det er jo, at Sea Limited, Shopee, bliver den dominerende e-commerce-platform i Sydøstasien i 2030. Det er ligesom investeringscasen. Og alt det, der kommer ind til da, kursmæssigt og sådan nogle ting, det vil bare være fluktuationer, når man i 2030 ser tilbage på den rejse. Så det er hele tiden det, jeg kigger på, det er, ligner det, at Sea Limited løser den mission? For det øjeblik, at det tyder på, at de ikke gør det, så er det bestemt ikke nogen interessant investering. Det, der lige nu sker, det er, at førhen, der kunne de bare skrive til far og mor, og så fik de flere penge, og det kunne alle de andre også. Så vi var nødt til at gøre det for ligesom at være på den vej til at blive den dominerende markedspladsplatform i Sydøstasien. Det, der sker nu, det er, at mor og far har skrevet til alle dem derude, I får ikke flere penge, og det betyder, at alle går mod at blive profitable. Når man kommer til at se tilbage i 2030, så kommer man til at tænke, hold fast, hvor var det fedt, at det var sådan, at det blev sådan. Fordi lige pludselig, så blev det profitabel vækst, i stedet for den her hovedløse vækst, hvor at man er nødt til at investere. Du kan da ikke mene helt seriøst, Mads, at det er fedt, at du har tabt 78% af din portefølje. Nej, det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger, at når jeg kommer til at se tilbage i 2030, hvis Sea Limited er blevet den dominerende markedspladsplatform i Sydøstasien, så er den blevet det med et meget mindre cash burn, end den ellers ville være. Det marked, der er i Sydøstasien for sådan en e-commerce-platform i 2030, det afhænger ikke af, hvad Sea Limited gør undervejs. Det afhænger af, hvor mange, der har en smartphone, hvor god infrastrukturen er i Sydøstasien, GDP-væksten i Sydøstasien. Det eneste, der betyder noget, det er at være den dominerende, når vi når dertil, og det afgør værdien på det tidspunkt. Og kan man gøre det, uden at brænde penge af undervejs, fordi at konkurrencesituationen er blevet meget mere benign, jamen, så er det et kæmpe plus for aktionærerne, fordi så er vi ikke blevet udvandet så meget undervejs. Vi skal bare lige vende os til lidt lavere vækstrate. Det er det, der skal ind i investorernes mindset, fordi at det, vi har taget, det er jo aktionærernes penge subsidieret os, faktisk. Det er jo dejligt som kunder. Altså, hvis du har været kunder i e-handel, så det er jo det. Så væksten kommer jo ned. Ja, både og. Altså, fordi jeg tror egentlig, at langt hen ad vejen, så er det et nulsumsspil. Det svarer til den der turistgade i Malaga, hvor alle restauranterne ligger. Og så der kommer det samme antal turister ind hver torsdag aften, men der står en ude foran alle butikkerne og prøver at lokke folk ind i butikkerne. Det er ikke profitabel vækst. Altså det er overmarkedsføring, fordi det er et nulsumsspil. Vi kæmper bare enormt hårdt om det. Og det er det, man slipper væk fra nu. Man slipper væk fra vouchers og rabatter og alt det her for ligesom pine død og flå den næste kunde ind på min platform, i stedet for ind på naboens platform. Fordi i den her branche, der er kæmpemæssige skalafordele. Det er enormt vigtigt at være den største og være den dominerende. Det giver de her economies of scale, som gør, at man bliver mindre uprofitabel tidligere, og så nu mere profitabel. Og så lidt hører jeg dig næsten sige, Mads, at du synes, det er en skøn tid, vi lever i. Det er blevet dyrere at låne penge, og det er sådan set bare godt, fordi det skiller forne fra bukken. Er det sådan, jeg skal forstå din... Din udlægning her sagen. Når du nu er blandt den største Delivery Hero, Sea Limited, Mercado Libre, så bliver det sværere for de andre at åbne ny butik i den der restaurantgade, fordi at du har suget ilten ud af markedet, og det er svært at nå til profitabilitet på det. Delivery Hero talte om det med Quick Commerce, at de mente ikke, at ret mange egentlig kunne lave det der, bridge det der gap mod at blive så store, at man havde de der den buying power, man skal have, og havde den tæthed i logistiknetværket, som skal til for egentlig at kunne operere det her profitabelt. Og de har krydset den nu, og det ser de ikke ret mange andre kan gøre. Så i virkeligheden, så de store virksomheder, der er sluppet afsted og bliver profitable nu, de får, de får mere fred og ro. Michael, er det en god nyhed for tech-selskaberne, at vi nu lever i et miljø med meget højere renter? Ja, det er det delvist. Mm. Altså, som Mads han siger, jo ikke for de små uprofitable, fordi der bliver nogle af dem, der formår at omstille sig og bliver vinder og bliver den nye Amazon. Du ved, Amazon kan ikke blive den nye Amazon, eller de kan ikke blive ved med at vokse on, men det er en ud af 100 nu, ikke? Altså, du ved, hvor vi før troede, at det var alle 100, der skete. Nu er det en ud af 100, to ud af 100. Så skulle du finde nålen i, eller klappenålen i høstakken, ikke? Men for de store, der er det jo den her med, at lige pludselig, du ved, så kan de begynde at lade være med bare at hårde, som man siger, folk, altså, du ved, tech-folk, ikke? Fordi at, ellers så stjæler de andre dem, og så begynder de, og så opfinder de det produkt, der egentlig disrupter mig, ikke? Altså, du ved, det er jo det, der har været gamet, og nu kan de store begynde at ligesom neddrosse på det. Vi ser det hos Meta, vi ser det hos Amazon, vi ser det selv hos Microsoft, ikke? Det er meget, meget begrænset, og Amazon, det er 1% af medarbejderstaben, ikke? Det er lidt mere andre steder. Men du ved, så lige pludselig så kommer profitabilitet op, men du er også bare i en periode, og det er det, når ikke vil indrømme, det er, at så går væksten ned, fordi nej, væksten har ikke været så høj. Du har taget dine aktionærpenge, og så har du givet mig som forbruger sådan, jeg har forbrugt mere på din platform. Når du så ikke tager mine aktionærpenge, så forbruger jeg lidt mindre på din platform, men det er meget bedre vækst. Jeg er fuldstændig enig i narrativet, og det er derfor, jeg siger, at det er det, jeg skal se i morgen fra Alibaba. Jeg er helt sikker på, at jeg vil få det at se, hvis det ikke lå i Kina. Men jeg ved det ikke, fordi den kinesiske regering kan jo have tvunget dem til at lave nogle investeringer i en eller anden chipproduktion et eller andet sted, måske godt på den lange bane. Du ved, det er jo det, der er casen, og derfor også prissætning er, som jeg bare var. Så ja, Mads har fuldstændig ret. For de store, der er det her fint. For de mindre tech, mere problematisk. Men i hvert fald gode nyheder omkring Sea Limiteds aktie. I går der var den altså oppe med 36%, da dagen var sluttet, og den fortsatte også en lille bitte smule i eftermarked, så vidt jeg kunne se. En anden aktie, der har været i vælten, Mads, her på det seneste, det er Carvana, som du også har talt ganske meget om og har inde på din portefølje. 42% tab på en måned. Hvad i alverden foregår der over i Carvana, og hvordan spiller det ind i det narrativ, som du lige har stået og fortalt os om her? Jamen, Carvana er faktisk den samme historie, og hvis jeg skal tage bull-tesen først, så er det, at der aldrig nogensinde nogen, der begynder at konkurrere med Carvana, altså efter det rigt Carvana har haft, og alle de penge, man har, den store finansielle risiko, man har set, der er ved det. Det, der er specielt ved Carvana, det er, at Carvanas vækst er meget afhængig af anlægsaktiver, og også af, at man ansætter og uddanner folk. Så det vil sige, at man planlægger sin vækst et halvt år frem i tiden, et år frem i tiden. Og når man så pludselig ser en kæmpe opbremsning i efterspørgselen, så er det et kæmpe problem. Så i dag står man i Carvana med sådan et årligt salg på 400.000 biler, og man har kapacitet til 1,4 millioner biler. Altså det var den kapacitet, man ligesom planlagde efter og købte sig til. Og det betyder, at man har en masse faste udgifter, som man skal forrente, og man prøver at løse det. Man har også en stor gæld. Man havde en mulighed for at rejse penge, da kursen var oppe. Og jeg tror virkelig, ledelsen troede, at man stille og roligt kørte sig igennem her. Man var ved at være ved profitabilitet. Så sker der det, at brugtbilpriserne stiger med 40-45% eller sådan et eller andet i USA først, og så bagefter, så eksploderer renten opad. Så den pris, man som privatperson skal betale for en brugtbil i USA, er steget med 2,6 gange. Altså, så hvis det før kostede 5.000 om måneden, så koster det 13.000 om måneden nu. Det har bare betydet, at brugtbilsalget i USA virkelig, virkelig er ramt, og det har ramt deres finansielle struktur rigtig, rigtig meget. Så de er truet på overlevelsen, og det er diskussionen i markedet, det er, om de overlever eller ej. Og den er virkelig priset til, at de ikke overlever. Ja, og hvad tænker du? Fordi du holder jo fast i aktien, så du må jo tro på, at de kommer igennem det. Ja, altså ledelsen selv virker rolig. Det er det, de får penge for, Mads. Ja, det er det. Og de har penge til at køre i hvert fald et års tid, eller halvanden, som det er nu. Og så har de en hel del fast ejendom også, som de har mulighed for på en eller anden måde at prøve at aktivere. Så det, de venter på, det er, at der kommer gang i omsætningen igen. Så jeg hører dig altså også sige, at det er lidt, det kan ende på både rød eller sort i forhold til Caravana. Det er jo altså også noget af en risiko at arbejde med ind i sådan en portefølje, Mads. Jamen, det er det. Altså, igen, så hvis, som jeg startede med at sige, bulltesen, det er, at der er aldrig nogen, der kommer til at konkurrere med dem, fordi det er for dyrt at bygge det her. Så nu har de bygget det, og du kan få det til næsten ingen penge nu. Så på den måde så bliver opsiden enormt stor, mens nedsiden bliver enormt lille. Og jeg synes, at bettet er rigtig god expected value. Altså jeg tror, at man, hvis man kører det her bet 100 gange, så får man pengene rigtig mange gange igen. Men der er en absolut risiko på den. Det har ikke været nogen god historie, hvis man var ved helt fra starten af. IPO-prisen i 2017 var 15, og hvis man har købt det der, ja, så har man så tabt en tredjedel af sine penge. Du glemmer jo at nævne det måske største problem. Der bliver ikke rigtig produceret så mange nye biler. Det vil sige, at det varelager de forventeligt over de næste halvanden år, du ved, skal ud og churn, ikke? Altså det er blevet dyrere for folk, ikke? Og prisen er cirka den samme. De tjener jo næsten det samme per bil, uanset at prisen er meget højere. Og varelaget bliver jo meget, meget mindre, fordi nye biler ikke er blevet produceret i samme omfang, og stadigvæk mangler at komme op i gear, ikke? Så du ved, det er virkelig en overlevelseskamp, hvor du kan sige, at på et eller andet tidspunkt havde de i hvert fald solgt aktiemarkedet, at de har lavet den her teknologiskalerbare model, men altså, du ved, nu er det ligesom det åbenbare. Så ja, det er altså noget nemmere at programmere et program, og så sælge det til en million mennesker, end at skal sælge en million biler, fordi det kræver 10.000 steder at gøre det, og nogen, der står og servicerer bilerne og klargør dem, ikke? Altså, du ved, så prissætning. Så Mikael, sådan rent investeringsteoretisk, når vi står her med sådan en case, som Mads han fremfører for os i Caravana, altså, vil det give mening for dig at smide penge ind i den? Jeg har selv talt lidt varmt om den der, du ved, men nej, ikke mere. Nej, du ved, jeg tror, at Caravana om 2 år eller om 5 år, de er store. Ja. Har du som nuværende aktionær fået noget ud af det? Nej, det er SAS-historien, det her. De kommer simpelthen ud og skal kræve så meget finansiering til at komme igennem de næste 3 år, at du står med en bøjet nikkel. Det er min tro på det her, fordi den virker, deres model, men den har bare været alt for gearet ind i et for lavt marked. Det betyder, at som nuværende aktionær ser jeg en kæmpe risiko for, at det er andre, der kommer til at tage gevinsten på den længere bane. Mads, du har en kommentar? Altså, det er det helt sikkert. Det er der, risikoen er, at det er andre, der kommer til at tage gevinsten. Der er en ting, som man samtidig glemmer, det er, at Caravana har en markedsandel på 1%. Så det vil sige, at for dem, hvis de vokser til en markedsandel på 1,5%, så er de vokset 50% i deres omsætning. Og Caravana er ikke den eneste brugtbilhandler, der lider i USA i øjeblikket. Der er pænt mange, der har det svært. Så, det gør vel ikke sagen meget bedre? Nej, men det at have den bedste, det at have den bedste forretningsmodel bliver sindssygt vigtigt, når der er krise, hvis man kan komme igennem. Men Mads, er der også et lille element af, at når du har tabt så meget på en enkelt aktie, jeg ved ikke, hvor meget du er nede på lige præcis Caravana, men altså temmelig meget, aktien er vist nede med 97% eller sådan noget. Ja, det er så godt som intet er tilbage. Er der så også et eller andet element af, at du bliver sådan stedig? Nej, det som jeg synes har været problem, det er, at når man hører bear-casen, så mangler den simpelthen forståelse af forretningsmodellen. Så derfor så bliver bear-casen enormt svær at købe ind på. Til gengæld har markedet købt rigtig meget ind på bear-casen, så jeg har synes, at aktien har været for billig hele vejen ned. Så jeg ser stadigvæk det her bet, at hvis du kører det her bet 100 gange, du crasher et eller andet, du crasher måske 80% af gangene eller et eller andet, jamen så har du stadigvæk pengene hjemme rigtig meget. Men fordi, du betvivler fordi, altså bear-casene, det forstår jeg ikke, fordi den har jo vist sig at være rigtig, altså vi er nede med 97%. Nej, bear-casen har ikke vist sig at være rigtig. Prisen er faldet rigtig meget på aktien, men bear-casen har ikke vist sig at være rigtig nu. Bear-casen, den afventer vi, om den er rigtig. Bear-casen er jo, at de går konkurs i løbet af de næste par år. Det er bear-casen. Men aktiekursen har reageret rigtig meget. Altså vi så at sige Limited stige 40% i går på et regnskab, nogenlunde som forventet. På en eller anden måde, så har der været en eller anden ting, som jeg tror er en forkert prissætning. Michael, du havde en kommentar? Nej, jamen jeg tror, lad mig nu med at fokusere på de 97%. Det kan sagtens være, at den overlever, det kan sagtens være, at den er billig. 97% skal vi ikke fokusere på, fordi den her forretningsmodel har vist sig at være forkert. Man har prøvet at køre en teknologiforretningsmodel, forklare, at man skal have multipler på 16 gange, fordi man er skalerbar. Det minder mig lidt om, du ved, hvad den hedder, det der ejendomsselskab, hvor han også spillede ind, at det skulle være 8 gange dyrere end andre ejendomsselskaber, det store, ham der israeleren der. Altså, når forretningsmodellen ikke er anderledes, altså den er relativt capex-tung, så kan den aldrig blive lige så skalerbar som teknologisektoren. Så de 97 vil jeg ikke kigge på. Jeg ved ikke, om den overlever. Altså, jeg har på fornemmelsen, at vi har været igennem et 10-12 år, hvor alle de her ting, de har overlevet, og det, du ved, det er blevet bedre med renterne, det er blevet bedre med inflationen, men pengene, du ved, det at skaffe pengene til, det bliver ikke nemt over de kommende år, fordi renter kommer ikke tilbage til nul igen, vel? Altså, og derfor vil jeg være meget bange for sådan en case her, altså, fordi jeg kan ikke se, at de ikke skal ud og skaffe penge, for jeg kan simpelthen ikke se, hvor brugtbilmarkedet eller antallet af solgte biler, det skal løfte sig hen, og jeg kan ikke se, at de kan skære til, ikke? Altså tech, det er bare at fyre folk, ikke? Men de har jo realaktive leasingforpligtelser og alle sådan nogle ting der, ikke? Men det er netop der, at markedet misforstår den, fordi de sidste par år har været så fuldstændig vanvittigt ekstraordinære. De har haft en periode, hvor de havde underkapacitet. Det er faktisk mega svært, altså fordi at så ringer folk hele tiden, hvor bliver min bil af, og du skal flytte om på så videre. Det er dyrt at have underkapacitet. Så lige pludselig, så gik man fra, at man havde enorm underkapacitet, til at man havde enorm overkapacitet. Og den der overkapacitet, den skal altså kortes ud på hver bil, når man ser på, hvor profitabel bilen er. Så de sidste par år, når man har fulgt karavaner, så har man bare fulgt den her rejse af, at man har ikke forudset, og det tror jeg er meget rimeligt, man har ikke kunne forudse et år frem, hvad efterspørgselen vil være på brugte biler på deres platform. Så man kan ikke bruge de der linjer. Når man sådan følger virksomheden, så giver det faktisk mening, de problemer, de har haft. Og så skal man gå tilbage fra før coronatiden, og så se, at jamen, der var man egentlig på den her kurs mod, at man skalerede den her forretningsmodel, og så var det bare lige pludselig at komme til profitabilitet. Men og så var det bare, se, at der var sådan her problemer, Mads, hvorfor har du så ikke solgt ud af aktien? Jamen, fordi at jeg har heller ikke kunne forudsige, at brugtbilpriserne ville stige 45%, og at renten ville stige så meget, som den har gjort. Altså, Det er jo sådan, det har været. Makro er svær at forudsige. Lige nu står vi og skal gætte på, om inflationen har toppet, eller om den ikke har toppet. Og der er jo ingen, der ved det. Der er en masse, der har en masse skarpe meninger på det, men der er ingen, der ved det. Der er heller ingen, der ved, hvad brugtbils efterspørgselen er i januar. Men jeg tror, at dem, der er måske bedst til at gætte på det, det er Carvana-ledelsen, fordi de sidder på 1% af det amerikanske bilmarked. Lidt forskellige holdninger til Carvana, som altså ligger i Mads' portefølje. Michael, han er ikke så hooked på den. Nej, der er for stor risiko, fordi det bliver så svært at skaffe penge, og jeg tror, de skal bruge penge. Vi hopper videre til noget andet. Okay. Vi skal videre i din portefølje, Mads, fordi der ligger også en masse kryptorelaterede aktier, og så vidt jeg husker, var det også nogle af dem, du købte ind på sådan på et tidspunkt, hvor du sagde, okay, der må godt være lidt ramachan i porteføljen, der må godt være et eller andet, der kan forhåbentlig løbe hurtigt. Det har så vist sig, det kunne det hele i hvert fald ikke. Du er nede med temmelig meget på lige præcis porteføljen. Og det er jo ikke sådan, at altså, det er ikke fordi, vi står og prøver at sparke til en mand, der ligger nede med os, men tallene taler deres eget tydelige sprog, hvordan at situationen er. Og så må man også bare sige, at nogle gange, så er der jo altså også nogle af os rundt omkring i verden, investeringsverdenen, som bare bliver ramt af noget held, og det er jo dejligt. Og der må man bare sige, at lige meget, hvad du har rørt ved, så har der altså ikke været meget held at hente til dig her i år. kryptorelaterede aktier, Mads. Det er jo altså en verden, der går amok lige for tiden, og du har temmelig mange liggende i porteføljen. Du har en delisted aktie, der hedder Voyager Digital. Den gør jo så ikke så meget, når den er delisted. Galaxy Digital ligger der. Coinbase, Hive Blockchain. Så ligger der også noget, der hedder Silvergate Capital Corp, som egentlig er en rigtig bank, men ikke sådan en fuldskalet bank, og de gør det altså også inde i kryptovaluta. Jeg ved ikke, hvor meget de er blevet påvirket af alt det, der er foregået her for tiden med FTX. Tag os lige igennem, hvad der sker i din portefølje, Mads. Ja, okay. Jamen, altså det, der sker med kryptomarkedet, det er jo FTX, som viser sig at være insolvent lige pludselig, og skaber en masse usikkerhed. Så og FTX er jo en handelsbørs, som handler og faciliterer handel af kryptoprojekter. Så det er handelsplatformen, ligesom Nasdaq er en handelsplatform for aktier. Selve kryptoprojekterne, det er jo så noget andet. Det er blockchain-teknologien og de projekter, der er omkring det. Og de tøffer sådan videre derudad, men bliver prissat efter udbud og efterspørgsel. Og lige nu er krypto under pres, og jeg er faktisk overrasket over, at krypto ikke er faldet mere, altså at bitcoin og sådan noget ikke er faldet mere nu her i den her periode. Men de virksomheder, som jeg har i porteføljen her, er alle sammen virksomheder, som egentlig minder om den gamle verden i forhold til aktier og penge og finansielle instrumenter, som håndterer den her kryptoverden og handel med kryptoverden. I New Deal Invest har vi også en kryptoportefølje, hvor der også ligger en masse af den gammeldags verdens virksomheder, eller virksomheder som Square, som handler krypto. Mercado Libre ligger i den, fordi Mercado Libre også tilbyder kryptohandel. Robin Hood tilbyder kryptohandel. Så der er mange af den gamle verdens virksomheder, som arbejder med det. Farfetch arbejder med, at man kan betale med kryptovaluta. Så den gamle verden arbejder sig ind, og så er der de her virksomheder, som er børsnoteret med, og som arbejder med krypto også. Og som ligner den gamle verden, men den væsentlige forskel er jo altså, meget af det ikke på den måde er reguleret i forhold over i kryptoverdenen. Og Michael, du havde nogle interessante betragtninger, da vi sad og drak morgenkaffe, om hvad sker der egentlig, når man begynder at regulere et marked, som vi vil begynde at se ind i kryptoverdenen. Så falder indtjeningen helt abnormt. Bare spørg aktieverdenen. Altså på børserne, altså på platformene. Ja, gå 15 år tilbage, ikke? Hvad der blev scoret, når du handlede, og hvad loven nu er. Lad os bare slå det fast, ikke? Altså, du ved, der er bare en tjenvælde 3-4%, når du handlede aktier for lang tid siden, ikke? Og det er jo regulering, du ved, der delvis er årsag til konkurrence også. Så du ved, så jeg giver bare lige Mads den der lille reminder, og en, der har oplevet aktiebranchen, hvor lidt indtjening der egentlig er i den, jo mere reguleret du bliver i forhold til ureguleret sektor. Så der er ingen tvivl om, krypto skal reguleres nu, fordi nu har vi jo virkelig den her situation, hvor jeg ligesom Mads sindssygt overrasket over, at det ikke er faldet mere. Ikke? Altså, du ved, det ene træ efter det andet, det vælter, og de er forbundet, uden at vi rigtig kunne se, at de var forbundet. Ikke? Vi har tænkt, ikke? Nu er BlockFi også ude, og de her ting. Ikke? Altså, og det er jo fordi, at bitcoin i sig selv er jo egentlig sikkert nok. Altså, du ved, problemet er bare, at du som investor og den der kæmpe nye mængde af mennesker, der er kommet ind, lige nu ved jo ikke, hvor de skal sætte deres penge hen. Fordi det er ikke ligesom i en bank. Du er simpel kreditor, hvis du står i FTX med din krypto, selvom der står i din kontrakt, at det er din. Altså, det er nu det, advokaterne påstår, fordi det ligger på Bahamas, ikke? Altså, du ved. Så den her kæmpe kreds af nye mennesker, der skal komme ind i det her, og folk, der burde have solgt ud, fordi at de her selskaber skal jo sælge hinandens aktiver for at prøve at redde sig selv, ikke? Mm. Jeg er også dybt overrasket over, at det ikke har sat sig mere. Så det er jo egentlig bare lige en lille reminder også til Mads om, at hvis man satser på sådan nogle platforme, ikke? Altså, du ved, så kan det godt være indtjeningen, når de bliver reguleret og bliver måske et bedre sted at være i verden på grund af krypto, ikke er helt så høj, som vi gik. Ja, ikke de der fat cats, der slikker sig om munden med fløde. Mads, er du klar over den betragtning, som Michael bringer på bordet her? Ja, bestemt. Og det minder jo rigtig meget om iGaming, altså spil på nettet, casinospil og sådan nogle ting, hvor vi har været igennem en regulationsbølge i hele verden. Og der er ligesom, inden for iGaming er der de gamle, de der sådan lidt scam-agtige sider, som ikke betaler skat og så videre, altså hvor alting sådan er lidt dunkelt og så videre. Og så er der den næste generation af virksomheder, som er Unibet, kender vi Betsson så videre, som gerne vil regulationen. Og det de nye virksomheder siger, det er, at vi opererer meget bedre i en reguleret miljø. Vi får højere indtjening i et reguleret miljø end i et ikke reguleret miljø. Og det er fordi, at det er svært at konkurrere. Det er svært at konkurrere med FTX. Altså når de kan altså lave unoder og nærmest stjæle for folks penge. Altså så er det godt nok svært at have marketingsbudget til at konkurrere med dem. Så for de virksomheder, som arbejder med regulation, der tænker jeg, at det vil gå ligesom det gik i iGaming-spacet, at de vil have succes, fordi det bliver nemmere at konkurrere med de virksomheder, som ikke er ordentlige. Så det er sådan en naturlig regulationscyklus, som kommer. Så indtjening per, hvad skal man kalde det, forretningsenhed, bliver måske mindre sådan lige til at starte med, men så fordi de får en større del af kagen, så bliver det bedre på sigt. Ja, og ikke får de her urimelige konkurrencevilkår. Når nogen må konkurrere, altså lave ulovlige reklamer og gøre ulovlige ting, altså tjene penge på andre måder på det, man har indestående i virksomheden, jamen, så er det bare svært at konkurrere med den virksomhed, hvis du selv spiller efter reglerne. Mm. Så i iGaming har det været positivt for de, hvad skal man sige, lødige virksomheder. Martin fra Amager, han spørger dig, Mads, om du ved, om bunden i krypto er noget. Jeg ved ikke, om du sådan forholder dig til de her kryptovaluta i sig selv, eller om du bare prøver at profitere af handelsplatformene. Nej, altså det jeg tror på, det er, at jeg tror på, at krypto som teknologi, altså blockchain-teknologien, har en plads i den digitale fremtid. Mm. Så jeg aner ikke, om ting skal op eller ned her på kort sigt. Jeg tænker igen, når jeg snakker C-Limited, så snakker jeg 2030. Jeg prøver at tage de lange briller på, fordi det korte sigt, det er der nogle andre, der er dygtige til. Er der? Jeg ved ikke, om der er dygtige til. Nej, det ved jeg heller ikke. Okay. Men det er bare for at give credit. Lad os prøve at lave noget matematik, ikke, du ved. Jeg tror egentlig, du ved, havde vi ikke set det her, så havde Bitcoin nok egentlig, du ved, skulle stabilisere sig, ikke? Så tænker man bare, 60% nede fra toppen, det er godt nok vildt, at det skal stabilisere sig der. Jamen, du ved, aktier var 25% nede fra toppen. Bitcoin skal vel have en gange 4 måske på det, der hedder drawdown, fordi din opside også er så stor. Det er matematik, det her. Vi har gjort det til et finansielt aktiv. Det er det, krypto er lige nu. Det er storage of value, det vil sige, det er finansielt aktiv, som obligationer og alle mulige andre. Hvordan vi skal beregne på dem? Lige meget. Men det betyder også bare, at hvis jeg skulle tro på, at det har stoppet nu, så skal jeg ikke tro på, at du ved, aktiemarkedet skal 40% ned. Det gør jeg måske heller ikke. Fordi så skal Bitcoin 90% ned fra toppen af. Det er bare, det er matematik. Længere er den bare ikke. Altså, jamen, jeg elsker det, Michael. Men lige nu, der tror jeg faktisk ikke, det har bundet. Altså alle store industrieksperter, du vil sige, vi er ikke færdige med at se BlockFi vælte, og dermed de her ting kommer ud. Bitcoin er nok det bedste, du ved, sted at ligge, fordi der er jo ikke ret stor omsætning inden. Der er 75% der faktisk ikke bliver handlet, og aldrig blevet handlet, du ved, på vej op og ned, fordi det er vitterligt nogen, der ligger med troen på den lange bane. Men jeg vil være meget nervøs lige nu for, at det, der hedder gearing, der giver slip ud i den her verden, trykker længere ned. Vi har lige et enkelt minut eller så noget tilbage, Mads, og der er en lytter, der spørger om jeres vurdering, begges vurdering af Coinbase. Jeg ved ikke, om I sådan lynhurtigt kan komme forbi den. Hvad siger du? Jamen, når man lytter til Coinbase, så siger de, at det er deres fjerde kryptovinter, som de er på vej igennem. Og de tjener penge, når man er i en opcyklus, og de brænder penge af, når man er i en nedcyklus. De har været ude og afsked og så videre, men de virker ret roligt, som om, at de har prøvet det her før, og de har en plan. Og deres plan, det er, at de bygger. Altså, de er med i små, nye kryptoprojekter og investerer, så de er også sådan en bred, ikke-noteret portefølje ind i blockchain-verdenen. Og så har Coinbase har haft en masse sådan prominente bestyrelsesmedlemmer. Jeg tror på, at de er et godt bud på en kryptohandelsplatform, der kunne være i orden, nu vi har set FTX, så det vil være et sindssygt forsigtigt bud, uden at ture så meget. Ja. Men jeg er vild med det, de her. Vi når desværre ikke mere end det. Jeg håber, det var nok med Mads' udlægning af Coinbase. Vi må få Michael på et andet tidspunkt. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen, der altså var gæsterne her i panelet i dag. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for dagens teknik, og selvfølgelig tak for jer, der lyttede med derude. Det er altid en fornøjelse også, at I blander jer debat inde på sms'en. Husk, at der er mange flere nyheder ude på euroinvestor.dk hele dagen, og i morgen er vi tilbage allerede lidt over 7 med en omgang morgennyheder fra euroinvestor, og så er der selvfølgelig Millionærklubben igen, når klokken den bliver 9:06, altså torsdag morgen.